سورة المائدة درس نمبر اول. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنان أوفوا بالعقود وفاداریو کئی پاخ کامو دا اللہ تعالی باندے پوروالیو کئی پوادو باندے چتا سو تڑلی دیم. وحلت لکم بہیمت الانعام حلال لیست از دو پاراد زناورو نڈانگر الا ما یتلا علیکم مگر آغا چلستیشی پتا سو باندے غیر محل صیدی مشی حلال ان کی حلال گڑ ان کی دخکار وانتم حرم او چی ای تاسو په حالت احرام کې. ان الله یقینا الله تعالی چې دی یحکم ما یرید فیصله کوي تاسو ته تا حکم کوي تاسو ته تا اغا چې غواړي اغا چې اراده وکي. سورت المائده شروع شو. سورت المائده په قران کې په ترتیب د قران کې پنځم سورت دی او پس تو سورۃ النساء لیکل شوی دی او په نزول د اسمان کې یو سل دولسم سورۃ دی او پس تو سورۃ الفتح نه نازل شوی دی په ترتیب نزولی د اسمان نه چې نازلې ده نو یو سل دولسم دی او په قران کې پنځم دی. د دنه مخ کې یو سل یوله سورتونه لکه نازل شوی وو دا یو سل دولسم دی چې د اسمان نه راته او قرآن کې لیکل شوی سویم دی پنځم لیکل شوی دی پس تو سورۃ النساء نه او هلته پس تو سورۃ الفتح نه دی. دارنګي ربط د دا دې سورت نو ربط د دې سورت په یو سو خبرو سره دی د سورۃ النساء سره. یوه خبره دا چې مخکې سورۃ النساء کې نفی د شرک اعتقادی وشوا لکه څنګه چې نفی د شرک اعتقادی کې د پابدیت حضرت عیسی علیہ السلام پرون پہ منگوم باسو کو لکا آیاتونو کې نو التا نفی د شرک اعتقادی وا نو دلتا رد د شرک فعلی کوي نو د دې وجې نه سره متصل راړو او یو ځای راړو. دویم وجه سورۃ النساء کې اصول د پاره د اصلاح د معاشري چې ستا ملک کې د کم قوانین ستا او د بادشاہ تر منځ یې نو شپاړس یو اصول بیان شو او نه بین الراغي والرعیت شپاړس د پاره د رعیت عام خلکو د پاره شپاړس اصول بیان شو پړومبی باب کې پړومبی سکه پړومبی باب کې او بیا نه اصول بیان کړه بین الراغي والرعیت. نو دلته په دې صورت کې مسله د حلالو او د حرامو بیانې چې معاشره دې سم شو ملک ته په اصول باندې سم شو نو حلال اخرى او د حرامو نه ځان بچو ساته. درېم وجه د ربط هر کله چې په مخکې صورت کې نظم ذکر شو د فار د راعي او رعیت په منځ کې نظم راوستل دا غي د یو بل سره نظم راتلل نو دی صورت کې مقصد د نظم ذکر کوي چې هغه څه دی چې رد د نظر د غیر الله به کوي چې کله ستاسو نظم د معاشري صحیح شو نو د نظم د پاره چې څنګه ستاسو د راعي او د رعیت په منځ کې نظم راغی نو دغه رنګې د نظم نه دا ضروري خبره ده چې نظر د غیر الله او د هغې رد دی وشي. څلورمه وجه مخکې عقود بیان شو په منځ د راغي او د رعیت کې نو دلته عقود بیانېږي اوفو بالعقود پوروالی وکئ په احکامو باندې پوروالی وکئ په لوزونو باندې پوروالی وکي د الله تبارک وتعالى په احکاماتو باندې، نو د دې وجه نه ورسره متصل راړو او یو ځای راړو. داود سورت بیان د سلورو مسلو دی: تحریمات الله، تحریمات العباد، نزور الله، نزور العباد. ان شاء الله دې تفصیل کیږي دی یو یو. دا سلور مسلې دا داود دی سورت تا تقسیم او خلاصه د دې سورت. سورت 300 ته تقسیم دی. لومبې سا تر د 41 نمبر آیات پورې ده، او په دې کې دوه بابونه دي. دویمه حصہ د 42 نوالې تر د 66 نمبر آیات پورې ده، او په هغه کې هم دوه بابونه دي. او دریمه حصہ د 67 نمبر آیات نوالې تر اخیر د سورت پورې ده، او په هغه کې هم دوه بابونه دي. لومبې حصہ د دې آیات کریمه نه چې موږ تلاوت کړو، لومبې آیات د دې نوالې تر د 41 نمبر آیات پورې ده، او په دې کې دوه بابونه دي. لومبې باب تر د سوال لسم نمبر آیات پورې دی، او په دې لومبي باب کې رد شرکی پیلی دی په بیان د سلورو مسلو چې دا موږ کومه دعوه ذکر کړه: تحریمات الله، تحریمات العباد، نزور الله، نزور العباد. او بیا بیان د تحلیلات الهیه کې چې الله تبارک وتعالی د لکم سیزونه ستاسو دپاره حلال کړي دي، سلورم او پنځم نمبر آیات کې. او بیا امر مصلح ذکر کی شپږم نمبر آیات کې. امر مصلح څه ته ویل شي؟ کله چې مسله د تیموم ذکر کوي نو هغه تم امر مصلح ویل شي. کله چې مسله د چارندام د وضو د اوداسو ذکر کوي نو هغه ته امر مصلح ویل شي. نو فدې کې هغه چارندام چې سړی وینځي مخ، لاس، په سر باندې مسکول او خپې وینځل، دا هغه په شپږم نمبر آیات کې هغه ته امر مصلح ویل شي. او بیا ترغیب د پاره د وفا بالعهد چې کمی وادی دی کړی دی دا غی د وفاداری د پاره ترغیب درکې 60 نمبر آیات کې، 8 نمبر آیات کې، او 11 نمبر آیات کې. او بیا بشارت او تخویب ذکر کی د هغه چا د پاره بشارت ذکر کی چې څوک چې وفا بالعهد کوي، وفاداری په خپل وعدو کوي، غیله بشارت زیری ذکر کی. او څوک چې بے وفایی کوي په وعدو باندې دا غی د پاره زورنا او یره ذکر کی. او بیا زجر ورکی په نقض عهد باندې چې چا وعده ماتی کړی دی، په ذکر دی یهود او د نسوارو چې وعده ماتی کړی وي، دا غی ذکر کوي 13 نمبر او 14 نمبر آیات کې. دا د لومبی باب خلاصه وا. یا ایو الذین آمنو، ای مؤمنانو، اوفو بالعقود، پوروالی وکئ په احکامو د الله تعالی باندې. لومبی خبره خطاب مؤمنانو ته کوي، او د ایمان د پاره ضروری خبره ده چې سړی ته معرفتی صحیح معرفت د ایمان د پاره چې معرفت ته تنی نو ایمان کامل نشي کېدی. معرفت د ایمان د پاره څه دی؟ چې د الله معرفت سړی وپیژني، د الله د توحید معرفت چې ستا پیجندلی، او د الله تبارک وتعالی معنی د ایمان مضبوط راوړي، او د هغه سره د هغه په صفاتو کې بل څوک نه شریکای. او دا رنګ ایمان دی تویل شي چې سړی د الله تبارک وتعالی دغه چې ایمان مې راوړی دی یا الله ستا په ذات باندې چې تا سره بل څوک شریک نشته، نستا نه به بل څوک ستا غوندې په مثل ستا غوندې په صفتونو کې ستا غوندې په خدای توب کې ستا غوندې په طاقت کې به هیڅوک بل څوک زه نه شاملوم. او د هغه احکامو ته ځان تسلیمول او غاړه کې خودل دا د مؤمن سړي کار دی. نو مؤمنانو ته خطاب کوي چې و مؤمنه، چې تا معرفت الله د توحید حاصل کړی دی، د الله په توحید د ایمان راوړی دی، و مؤمنه چې تا د الله تبارک وتعالی احکامو د پاره تا د الله احکام قبول کړی دي، نو دا غي احکام با خیال ساده اوفو بالعقود، نو پوروالی وکي په احکام د الله تعالی باندې. د دې د لاندې کاغذ څومره احکام د الله تبارک وتعالی دي، دا غي احکام وفاداری کول، او دارنګي د الله تبارک وتعالی د طرف نه را لېګل شوی پیغمبر چې نبی علی السلام دی، داغه په طریقه باندې چلیدل، دا د ټولو نه مخکې وفاداری تا نه غواړي د دې وعده چې د الله د احکامو تابعدار شه. او د هغه د رالیږلې شوي پیغمبر په دین باندې روان شه، دا تا نه وعده اخیستې په لا اله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، زبد الله وحدانیت مثلا منم، او الله چې ما ته کوم پیغمبر را لېږلی دی زه به هغه پیغمبر منم، خپل رهبر به منم، هغه خپل رهنما منم. نو د دې د لاندې که احکام دي او که د نبی علیه السلام د الله احکام دي او که د نبی علیه السلام چې کومه طریقه موږ ته بیان کړې ده په هغې چلیدل دي، دارنګې احکام الهي که هغه برای راست د الله تعالی سره تعلق ساتي او یا د هغه د بندګانو سره تعلق ساتي، لکه الله تبارک وتعالی موږ ته چې کوم حکم کړی دی چې برای راست دغه حکم منو، او دارنګې د مخلوق لپاره هغه موږ ته حکم کړی دی، لکه مثلا وی بالوالدین احسانا، د مور پلار سره خېګړه کوي، دا حکم خېګړه خو د مور پلار سره وه، حکم د چاو؟ دارنګې الله پاک وایي وآتوا الیتامی اموالهم، ورکه یتیمانو مالونه د دی، نو خېګړه د چا سره ده؟ د یتیم سره ده، حکم نه چا دی. الله تبارک وتعالی وایي تاسو د ګاونډي خیال وساتئ، نو پیدا خو ګاونډي ته ده، حکم نه چا دی. نو که برای راست الله سره تعلق لري د هغه احکام لکه مونځ کول دي، او په مونځ کې اومه هو چې کوم نه د خلکو لپاره پیدا دي، ستا اجتماعي تور اومه چې جمعات ته ستا سب کې تا سره څوک کېناسته ملګری دی د محلې دی ا رانغې ته یاره پلان کې څه تکلیف دی وته راځئ چې وی ګورو ای کیوم اجتماعیت دی. د الله هر حکم کې د بندګان هم خیر دی او د انسانانو په کې هم خیر دی. د الله چې څومره احکام دي په هغې کې څنګه چې د الله تبارک وتعالی احکام په ځای راوړل او په هغې باندې د الله تبارک وتعالی تابعداري کول، په هغې تابعدارۍ کې ته لټوه د مخلوق په کې هم ټول خیر، او دا غینا خلاف کوا ټول بیخیری بیخیری ده، د الله د احکامونو چې خلاف کیږي، که د مخلوق ته پاره هم بیخیری نظر راځي او که د الله په نزمانی هم د بیخیری سبب ګرځي. اوفو بالعقود، د دنیا د ژوند سره تعلق ساتي که د آخرت د ژوند سره تعلق ساتي. د دنیا په ژوند کې د الله احکام ولټوه، کم چې د دنیا د ژوند د تیرولو طریقې درته خولې دي، اوفو بالعقود، په هغې وفاداري وکړه. کم چې د آخرت د فلاح دپاره او د آخرت د کامیابۍ دپاره کوم احکام یې درته رالېږلي دي، هغه احکامو باندې وچلېږه، اوفو بالعقود، وفاداري وکړئ په هغه احکامو باندې چې ستا دپاره سبب د فلاح د آخرت ګرځي. نو که د آخرت سره تعلق ساتي او که د دنیا سره تعلق ساتي. دارنګې که هغه شخصي معامله شي او که اجتماعي معامله شي، که تا له انفرادي طور د الله تبارک وتعالی د طرف نه کوم احکام دي او که نه ستا نه د خلکو د اجتماعات دپاره او دارنګې د معاشرې دپاره تا نه کوم احکام الله تبارک وتعالی غوښتي دي، نه هغه په شخصي زندګۍ انفرادي زندګۍ کې عمره والا او هغه په اجتماعي ژوند کې هم د خلکو سره په ځان باندې نافذ کا کوم حقوق چې الله تبارک وتعالی د حقوقو العباد په تا باندې فرض کړي دي، دا حکم د چا دی؟ د الله تعالی دی. نو د دې وجې نه که هغه شخصي طور ستا د انفرادي ژوند سره تعلق ساتي او که اجتماعي ژوند سره د خلکو سره تعلق ساتي، د هغې ټولو احکامو خیال وساته. صلح چې کوي او جنگ چې کوي، نو د صلحې دپاره خو په هر طریقه باندې هر چا ته خیر ښکاري چې څوک صلح کوي، خو چې جنگ کوي هغې کې یو مخ بدي که بد نه، خو چې کله د جهاد دپاره جنگ کوي نو د هغې مخ څنګه وي؟ نو د دې وجې نه په صلح کې او په جنگ کې د الله د احکامو خیال وساته. اسې نه چې په صلح کولو کې د زیاتی نه کار واخلي او یا د جنگ په حالت کې د الله د حکم نه چرته خلاف ونه کې. جنگ خو کوي، مجاهد خو یې، خو آیا د الله د حکم مطابق چلیږي؟ په هغه جنگ کې هم د الله احکام ولټوه چې د الله احکام څه دي. اوفو بالعقود، وفاداري وکړئ په احکامو د الله تعالی باندې، او دغه رنګې راخله، ټول خپل ژوند راخله، او هغه ژوند کې ته د الله تبارک وتعالی احکام لټوه که هغه ستا د څه سره تعلق ساتي چې ته په هغې کې د الله تبارک وتعالی حکم ولټای. احلت لکم بهیمۃ الانعام حلال استاز دو پارا اغه ډنګر الا ما یتلا علیکم مگر اغه چې لستی شی پتا سبان دی دا غړم به مسله دا احلت لکم بهیمۃ الانعام بهیما عام زناورتا و انعام اغا تا کسمونه دی لکه سورت الانعام که 143 نمبر آیات کی ذکر کئی کلا کلا اضافت تا عام خاص تا کیگی او مراد تره ندانگر او دانگر اتا کسمونه دی چه انعام دغا هم پا دی سورت که چه کم دی نو اغا ذکر دی دا دی وجه نا اغا تا کسمونه چه انعام کی دی که دی اتو کسمونه تا چا انسان حرام وي او مخلوق دیتا حرام وي نو تاسو ورته حرام وای نو الله پاک وای احلت لکم بهیمه الانعام لومبه مسله تحریمات العباد که بندگان دیتا حرام وي نو چرته ورته حرام نه وای په یو ایسیت باندې هغه سیس چې کم دی د بندگانو د فعل د وجې نه ګورې حرامیږي حلال سیس دی خدا د غیر الله په نوم باندې حلال کا نو دا غي مسله او ان شاء الله را روانه چې نظر د غیر الله دی نو کوم سیسته چې الله تبارک وتعالى حلال ویلی دی هغه ته د مخلوق سره حق نه جوړیږي چې هغه ته د حرام والی نسبت کوي یا هغه ته حرام وای الا ما یتلا علیکم مگر هغه نه دی حرام هغه چې لستی شي مگر هغه چې لستی شي په تاسو باندې حرام دی در باندې کوم سیزونه لکه سوره ام پدی مائده کی 3 نمبر آیات کے اللہ تبارک و تعالی اغا ذکر کری دی اغا کمی کمی دی وما احل لغیر اللہ به والمنخنقتو اغا خپی شوی زناور دی غوا دا غوی دی بیزه دا حلال شیز دی خو الا ما یتلا علیکم مگر آغا چلستی شی پتاسو بانده نو مفسرین علماء کرام وی چی دی نه مراد عمدا کې دی شي لکه څنګه چې مونږ ته الله په حلال او سارو کې ذکر کړی دی کالال ساروی خو چې خپی شو او حلال نشو دا در له حرام دی والموقوذه او ټکول شوی والمترديه او رغخت شوی والنتيهه او پخکروال شوی چې پخکروال شي عمر شي وما اكل السبع او هغه چې خوړلې وي د غرز ناورو الا ما زكيتم مگر کته ورسې دی حلال لیکو او وینته او باید درګونو نه نه دا حلال دی نو د دې وجنه الا ما یتلا علیکم حلال ندی اغه چې لستی شي په تاسو باندې لکه څنګه چې دغه آیات کې لستل کیږي اغه اگر چې دغه ډنګر دی او دغه انعام دی خو په دې حالت کې د لبیا حلال ندی لکه غیر محل الصید مشی حلال ګنون کی د ښکار وانتم حرم او په داسې حال کې چې تاسو په احرام کیئ نو په دې کې اغه دویمه مساله تحریمات الله غیر محل الصید وانتم حرم چې تاسو په احرام کې یی نخکار در باندې حلال حرام دی یعنی د احرام په حالت کې الله تبارک وتعالى در باندې نخکار دو چوبه حرام کړی دی نو اسی نه چې دیته حلال وای نو دیته څه شی ویلی شي مساله د تحریمات الله چې الله در باندې حرام کړی دی نو اسی نه چې څوک ورته حلال وی او ته حلال وګڼئ نو فرمای غیر محل الصید وانتم حرم مشی حلال ګڼون کې د ښکار وانتم حرم او چې تاسو په حالت احرام کې ان الله یقینا الله تعالی چې دی یحکم ما یرید حکم کوي هغه چې وغواړي الله تبارک وتعالی چې کوم حکم کوي اغه چې کومه خبره ستاسو نه غواړي اغه چې کومه اراده کړې ده دا غو د حکم تابعداري وکي یا ای الذین آمنو ای مؤمنانو لا تحلوا شعائر الله روا مګنی بیزتی د علامو د دین د الله ولا الشهر الحرام او نه د میاشتو د عزت ولا الهدی او نه د قربانای ولا القلائد او نه د پټو د قربانای ولا امین البیت الحرام او نه د کس کوونکو د بیت الله یبتعون فضلا من ربهم چې لټی دی فضل د خپل رب وردوانا او رضامندتیا د خپل رب و اذا حللتم او کله چې تاسو حلال شی یعنی احرام پرانځي فاستادو نوخ کار کوي ولا يجرمنكم او تیز دین کی تاسو لرا شنان قوم دشمنی دی یو قوم انسدوکم چې بن کړی وای تاسو من کړی وای تاسو عن المسجد الحرام د مسجد حرام نه ان تعتدو چې تاسو زیاتې وکي وتعاونوا على البر او تعاون کوي په کولو د نیکای سره امداد کوي په کولو د نیکای سره وتقوا او په پرهیزګارۍ سره دا الله نه په یاري سره ولا تعاونوا او تعاون مکوي امداد مکوي على الاثم والعدوان په کولو د ګناه په کولو د زیاتی باندې واتقوا الله ويريږي دا الله تعالی نه ان الله یقینا الله تعالی چې دی شدید العقاب سخ عذاب ورکوونکی دی یا سخ بدلا غستونکی دی. په دې آیات کریمه کې هغه دریمه مسله بیانیږي او دریمه مسله نزور الله نظر چې د الله تعالی په نوم باندې پیش کړی شي د الله تبارک وتعالی په نوم باندې روان شوی دی او هغه بیت الله ته روان دی د الله په نوم باندې هغه قربانی ده نو چرته د هغې بی عزتی ونه کوي او هغه څه چې د هغې د پټو چرته بی عزتی ونه کوي نظرونه چې د الله تبارک وتعالی په نوم باندې نظر شوي دي دا جایز دي او د دې بی عزتی چرته ونه کوي او د دې زیات تفصیل 97 نمبر آیات لګ راوړوي تاسو باغې کې کوي نور مه تفصیل جعل الله الكعبة البيت الحرام مگر زولی دا الله کعبة بیت الحرام کور دی عزت قیاما للناس قیام د پاره د خلقو فایداری خلقو لرا و شهر الحرام او گر زولی دی الله میاشتی دی عزت د پاره د سو د پاره دی عزت والهدیا او قربانی والقلائد او غپټی د قربانی الله تبارک وتعالی وی دا ما د عزت او دارنګي الله تبارک وتعالى دې له عزت ورکړې دی چې د الله په نوم باندې دارواني شوې دي او د الله په نوم قرباني کیږي نو د دې به عزت کوي حتی دا چې دې تکمه پټا چولې شوې دا غي به عزت او خیال ساتي ولی چې دا د الله تبارک وتعالى د نخود دین نه یو نه خدا او د الله د نخود دین په کار دی چې قدر او قیمت او احترام وشي نو د دې وجه نه پرمای پایات کې چې ولل هدیا او نو د قربانای ولل قلائد او نو د پټو د قربانای چې غیتا چولی شوی ولا من البيت الحرام او نو د کس کون کو د بیت ال هاد بیت الحرام چې بیت الله دې کور دی عزت ته بعض خلک چې امام ولد دوالین وای نو غي میم لشد ور کوي وای امين الان کې زاده کس کول نه دی هغه امين امين کدی وای چې امين نو دا د کس کول نه دی معنا او امين یعنی زمونږ په دې دعا باندې یا الله تبارک وتعالى امين دی ها زمونږ په امينه ده ولا امين البيت الحرام او نه د کس کون کو د بیت الحرام چې کور دی عزت ته یبتغونا فضلا من ربهم چې لټی دی مهرباني د خپل رب ورضوانا او رضامندیا نه دا غ خلکو چې غید الله تبارک وتعالى کورتا د حج او د عمره په نیت باندې روان دي په کار دي چې دا غي اومه خیال اوساتلی شي و اذا حللتم او کله چې تاسو حلال شید سنا د حرام نه احرام د پرانس دی دو نو مخکې درته ویلو چې غیر محل الصید مشی حلال غنون کی د ښکار وانتم حرم په داسې حال کې چې تاسو په حرام کې نو دلته وی اذا حللتم کله چې تاسو حلال شید احرام نه احرام پرانځي فاستادو نو ښکار کوي نو دا نه چې کنه دا حکم چې کوم دی پرزی دی چې کنه احرام دې پرانځ دنو ته اوس ښکار وکا نه دا حکم استحبابی دی که چېرې ښکار دې کوو نو تاته اجازت دی دا نه چې کنه د الله طرف نه حکم دی چې احرام دې پرانځ دنو ته اوس ښکار وکا نه بلکې استحبابي کده چا خوخی خکار ورته اجازت وشته پا حالت کې اجازت نو کله چې دی په احرام کې ودو چو به د خکار ولا یجرمنکم او تیز دین کی تاسو لرا شنعان قوم دشمنی دی یو قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام چې منکولی تاسو د مسجد حرام نه پشپغم کال د هجرت نبی علیہ السلام خوب لیدلو چې منګه بیت الله ته تلیو او منګه خپل سرونه خرولې دي او کټکړي دي او منګ د بیت الله طواف کړی دی. نبی علیہ السلام خوب چې لیدلو نه رختیا خوب خودوره چې نبی علیہ السلام چې کوم اجتهاد وکړو نو اجتهاد دا و چې لږ صبر پکارو نه بلکې په دغه کال باندې نبی علیہ السلام روان شو. نو چې روان شو نو چې کله نبی علیہ السلام سره د صحابهونه چې تقریبا یو نیم زر پورې صحابه رضوان الله اجمعین مفسرین علمای کرام لیکي چې د نبی علیہ السلام سره وو نو نبی علیہ السلام کافرانو پرې نه خودی د پاره د عمرې او چې پرې نه خودی دا نو هلته یې د هغې سره هغه واده لیکله په هغه واده کې چې کومې خبرې لیکلې کېدې کمه په کا لیکل چې کېدل نو په هغې کې داسې شرطونه وو چې مسلمانان په هغې باندې سخت په زړه کې خفه وو او غصه وو خو بیا یې هم دا خبره نه ظاهروله چې د نبی علیه السلام یو فیصله نه هغه زموږ فیصله نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی وایي که تاسو یې چېرته د هغه عمرې کولو نه بند کړي وی د مسجد حرام نه نو اسې نه چې تاسو دشمنی دې حد ته بوزي چې تاسو چېرته زیاتې وکړئ زیاتې ونه کوي په داسې حالت کې به هم تاسو څه کوئ د عدل او د انصاف نه به کار اخلئ. نو زموږ مسلمانانو ته د الله تبارک وتعالی د طرف نه د دشمن په خلاف باندې چې اگر چې د دشمن طرف ته نه زیاتې اومي خو موږ مسلمانانو ته د عدل او انصاف حکم دی چې تاسو به د عدل او انصاف نه کار اخلئ زیاتې به نه کوئ وتعاونو او امداد کوئ علی البر په کولو د نیکۍ باندې و تقوا او په پرهیزګارۍ باندې اسې نه چې یو بل تیز کوي تاسو او زیاتی باندې نه د تیزولو په ځای باندې یو بل ته د نیکۍ دپاره خبره وکوي او دارنګې د الله نه د یریدلو خبره یو بل ته وکوي دا نه چې یو بل تاسو چرته تیز کوي نه یو بل مه تیزوئ بلکې یو بل امداد وکوئ په کولو د نیکۍ باندې او په کولو د تقوا باندې ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان او امداد مکوئ په کولو د ګناه باندې والعدوان او په زیاتی باندې واتقوا الله یریږئ د الله تعالی نه ان الله شدید العقاب یقینا الله سخت بدلا غستون کې دی الله سخت عذاب ورکوونکی دی. یا ایو الذین آمنوا ای مؤمنانو اوفو بالعقود پورواله وکئ په احکامو د الله تعالی باندې احلت لکم بهیمۃ الانعام حلال لی ستاسو د پاره ډانګر الا ما یتلا علیکم مگر آغا چې لوستی شي په تاسو باندې غیر محل للصید مشی حلال ګڼونکي د ښکار وانتم حرم په داسې حال کې چې تاسو په احرام کې ان الله یقینا الله تعالی چې دی یحکم ما یرید فیصله کوي حکم کوي آغا چې غواړي. یا ایو الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تحلوا شعائر الله روا مګنی بیزتی د علامو د دین د الله ولا الشهر الحرام او نه د میاشتو د عزت ولا الهدیا او نه د قربانی میاشت د عزت خو معلومه دي ټولو ته کنه ذوالقعده دا سلور میاشت د عزت دي د دې خیال ساتل پکاري ولا الهدیا او نه د قربانی ولا القلائد او نه د پټو د قربانی ولا من البيت الحرام او نه د کس کوونکو د بیت الحرم چې کور دی عزت ته یبتغون فضلا من ربهم چې لټی دی فضل د خپل رب ورضوان او رضامندی د خپل رب و اذا حللتم او کله چې تاسو حلال شئ د احرام نه فاصطادوا نخکار کوي ولا یجرمنکم او تیز دین کی تاسو لرا شنعان قوم دشمنی دی او قوم ان صدوکم چې بنکړی وی تاسو عن المسجد الحرام د مسجد حرام نه ان تعتدوا چې تاسو زیاتې وکي وتعاونوا امداد کوي علی البر په کولو د نیکۍ وتقوا او په تقوا پرهیزګارۍ ولا تعاونوا على الاثم والعدوان او امداد مکوی په کولو د ګنا او په زیاتی سره. او بعض علماء کرام الاسم ویلی شي ما کان محرم الجنس چې داغه جنس حرامي لکه مثلا شرک کول د سر نه بالکل حرام دي. والعدوان او زیاتی هغه چې یو سیس په دین کې شته قطه ولا یو طریقه بل ورکی والعدوان زیاتی بدعت لگا نو شرک او بدعت ته مراد اخلي. واتقوا الله ويريغي د الله تعالی نه ان الله یقینا الله تعالی چې شدید العقاب سخت بدلا غستون کړي یا سخت عذاب ورکون کړي. واخر دعوانا.